你有咩證明你冇親心啊？佢若果我係有親心咧，我陣間唔會還俗而沽；若果冇親心，令我陣間還俗而沽，嗰個壞一降咗咧，呢、這個陣間就恢復啦。恢復之時候，呢、這個賤人還翻個義。佢你今日用呢個無名劍嚟刮我陣間，我將來成佛用呢個波嘢個劍咩？欠你呢個話，令你誤導。咁樣啊，後來即刻唔嚟法成佛。第一個人得到咧，就叫純如尊者，叫純如尊者過去就玻璃王啊。佢我昔日嚟玻璃王，割截身體，我意時望咗我相，因為我證咗呢個無生法忍，不見有欲可忍，受咗忍辱波羅蜜個悲哀，我就離咗四相。咩無我相咧？我唔見有人割我，又唔見有我被人割，又唔叫人嚟割我，又冇呢個分別心嘅人家嚟割我，我又唔覺得自己咧嗰個命根咧會俾人損害，所以我以是無我相、無人相、無眾生相、無受者相，四相一無，呢、這個色相就空啦，色相就如虛空。法身面前，自己咧即係你收拾自己個法身，印證自己個法身，捨棄個色身，所以咧被過濾王割住個身體，佢一擊嘅都唔痛苦，冇痛苦就冇緊張。所以我意思是，雖然翻被過濾王割個鼻哥，我冇我相；被佢割個耳朵，我冇人相；被佢割呢個手，我冇動彈相。被佢斬咗一隻腳，我冇四頭腳一隻，四隻我。雖然我就無欲可忍，自明忍辱波羅蜜。何以故？我以妄識之知自解時，若有我相、人相、眾生相、受者相、應答相難，解釋冇四相就難，忍辱波羅蜜。忍辱波羅蜜無得四相，何以故？我哋嘅妄識之知自解時，被呢個波鼻王用嗰啲寶劍，寶劍好利噶嘛，一劃個鼻哥就唔見咗咯，再劃咧個耳朵就唔見咯，再劃嗰個咧個手又俾佢斬斷咗咯，嗰個腳又俾佢斬斷咗。我哋妄識之知自解時，若有我相，有咗我相，有咗我相咧，就有色相，有色相有我相咧，我就被人割啦。有人正就有人割我，有眾生正咧就有分別，分別無理嚟壞我身體；有受者正損害我個命根。嗰陣時咧，唔散都散啦，我哋影散親行。但係當時我無四相咧，色分控咗，我當然唔割啲人，所以我就唔會散呢個親行身嘅。如果有四相咧，就有能割所割，一定犯呢個趁行心。但我冇趁趁行心啊，我無出四相啊，無出四相啊，唔覺得有人割我啊，都忍辱波羅蜜，即被忍辱波羅蜜，無欲可忍，自明忍辱波羅蜜啊。孫菩薩由念過去已經發曬，不忍辱千人。以所曬無我相、無人相、無眾生相、無受者相，諸菩薩心咧後邊有啲疑問啦。嗰、那個善人一下子跑到林中打坐，都唔夠半世，善人還好年輕，都未曾有半世嘅功用，一下子做到無四相，點能夠啊？係嘛？咁快做到無四相？有些人受機曬都未能翻到無四相，呢、這個善人一日臨終受證翻到無四相啊！有呢個疑問，所以太堅啊！對孫菩薩講：孫菩薩，你唔需要疑無四相啊！唔係我在臨終入證呢個年輕善人嘅無四相，臨終入證呢個年輕嘅善人以前啊！過去五百世已經啊做得忍辱善人啦，五百世都受呢個忍辱，意欲難忍， 人得無用，正呢個無生法忍，正到無生法忍咧，就無滅，無生法忍，無生無滅，見到自己個法身，見到自己個法身呢個色身就空咗，色身就有我性、人性、眾生性、受者性，色身一空咧就冇我性、冇人性、冇眾生性、冇受者性。冇咗四相嘅色身空，我哋見個法身。嗰陣時，我見自己個法身咧，法身咧有無量功德，我自己就正中印證自己功德。法身有慈悲喜捨功德，有三身四智五眼六眾嘅功德，有四禅八定嘅功德，有無量嗰個功德，我自己一味嚟印證自己個法身。就呢個法身啊，無身啊，無相。嗰陣時個色身就空咗，法身無我相，無人相，無眾生相，無受者相，四個相都無，就見清淨法身。就清淨法身嗰啲嚟印相，印相自己就清淨法身，所以一大無四相，五百大都無四相，冇咗四相喎。即係過嚟王佛，我啲身體咧，我無咗四相，我當然都唔會痛苦啊！我無咗四相，捨咗個色身，但我哋有個法身啊！唔係捨咗色身就冇法身啊！所以我哋修行要留意啊，借家受真啊，借呢個色身嗰個家受呢個法身嗰個真，見個法身之後，呢個色身可以隨便捨咗。有人割呢個色身，我都唔割得痛苦，我見到自己個法身啊！法身咧由如虛空。不生不灭，无量无退，万古长长生。法身咧系我哋个本来面目嘛，唔系而家嗰个色身。色身唔系我哋本来面目嘛。色身有我相，法身无我相；色身有人相，法身无人相；色身有众生相，法身无众生相；色身有受者相，法身无受者相啊。所以我以五百大都禅定做引欲天人，冇咗四相，引至暗大咧，臨終入定，俾過你王國嘅身體，我亦冇四相，冇咗四相咁，割而無割，所以我唔會欺騰世。解釋個道理，自故須菩薩，菩薩遠離一切相，不妄鬧墮落三藐三菩提，就打滅的禅定。即刻無就即刻講，個個五法界都無四相做引欲天人，因是自故須菩薩啊！唔論咩菩薩都，一切菩薩都應該咁樣，應該離一切相，離一切相就離四相，離咗四相咧，離相嗰啲見性啊，執相就埋咗自己性啊。那我哋人人都食相，我咩相？男相、女相、老相、少年相，食咗几个相？有啲人食咗自己个好相好个相，有啲咧又食咗自己个嗰个丑陋相，自己真系丑，自己都赞自己。你唔食相，我唔哪里有丑嘅？食相话自己靓，你唔食相哪里有得靓咧？食相话自己是男。你唔食相，邊個話你係男嘅？冇人話你係男嘅。你唔食食相話自己係女，你唔食相邊個話你係女啊？你係女都冇人話你嘛。所以睇嚟你自己食相啊。所以食相咧，食相就起話煩惱心啦。即離相見性，菩提就現前。所以我哋將發菩提心唔難，只要你離相。你咩相啊？你都我相啊！先系嚟我相，念佛念到无我念佛咯。无我念佛啲时候咧，我相啊自离。我相啊，只要你离一半就得啦。我相自离，无我相，无人相，无众生相，无受者相。所以即何？我相即非相，人相、众生相、受者相即非相，佢自己嚟。你一大相嘛，好不好啊？你一大相即明智佛啦，怎么唔好咧？所以啊，嗰个菩萨离一大相就离四相， 你四相一切相都嚟啦。我哋再重要嘅四相，我相、人相，啊呢、這个我相，我系咩人？我系男人，系女人，系出家人，系边有你，系修行人，系持戒人，系念佛人，啊系诵经人，我咪带住我相、人相。人相嚟咗啦，众生相，84000尘罗烦恼嘅相，我哋都嚟咗。众生相，众生相就尘罗烦恼嘅众生相嚟咗。你话众生相一嚟啫，呢个受者相咪嚟，冇咗明近，冇咗生死条受者相，唔会生咗又死，死咗又生，生生死死，死死生生，无有了缘。呢个受者相，四个相一嚟咯。就解決了，自古菩薩應離一切相就離四相，離相見性就不可能到三昧三昧三昧，就大仙教我們，大仙是離四相，受這個忍辱波羅蜜物，一切菩薩離四相，不可能到三昧三昧三昧，阿耨多羅就無相心，離了四相就回到無相心，三藐是正等心，三菩提是正觉心，正觉觉一切不痛，正等一切不是平等，这个是正等正觉心，就是受因来的，阿耨多罗无相是受果的，佛果都无相，佛印是正觉正等，佛印佛果不离一心，所以证明八阿耨多罗三藐三菩提心，菩萨咧嚟咗四相咧，个个都翻呢个菩提心，只要你嚟四相，唔论边种菩萨咯，你系学菩萨，你嚟咗四相，你系翻菩提心，四相唔嚟你永远唔会翻唔到菩提心，你四相一嚟咧，你就翻菩提心啦，即系菩萨应嚟一切相，八阿耨多罗三藐三菩提心，那系第二。五百大都嚟四相，今日变咗过嚟无觉嘅身体啊，都唔起尘尘，啊，佢嚟咗四相啊，嚟咗四相啊，印欲波罗蜜啊，印欲波罗蜜咧，即俾印欲波罗蜜，自明印欲波罗蜜，到咗啲佛嗰边我，发阿耨波罗三藐三菩提心咧，发咗菩提心咧，就不自识贪心，自识贪心就有心。有心咧，有心就有相啊！凡事有心都有相，无论你有咩心咧，你总系有个相嘅。你起心动念有个相嘅，鬼神都见到你嘅。诸佛菩萨见到你，一有心就有相，诸佛菩萨就见到你啦。如果你无心就无相，佛都冇念头，鬼神咧？即係鬼神屁看無望，田女供養都無路。你個無心的時候，你冇聲啦。呢個田女想供養你都供養你唔到。人知咧，菩薩咧不自識貪心，自識貪心就有心就有聲，有聲就埋咗佛性，有聲就煩惱起啦。你個不自識貪心就無心，無心就無聲。无相呢，烦恼不生，无相的见性呢，见性就发菩提心，所以不应自识贪心，所以发菩提心的菩萨啊，要留意平常的千祈唔好自识贪嗰个有相嗰个心，菩提心就唔见咗啦。如果不自识而贪心啊，等呢个无相嗰个心咧。無聲的 無心的無聲，無聲的見性就發菩提心，不應自識正向離觸他三心，以致不應自正向離觸三心，不自正向離觸三心就變成無心，自正向離觸三心變成有心，有心就有聲，有聲啊六塵淨起，无心就无相，无相烦恼不生，无相见性，见性发菩提心，则不应自呢个色性向未速散心。法咧就讲我哋修行啲方法，我哋念佛可以，但唔好 冇自呢個念佛自發而生其心，就變咗有心念佛。不自念佛自發而生其心，無心念佛，無心念佛，可怕最係三無我的境界。持戒無心持戒，眾經無心眾經，貪禪無心貪禪，貪眼的布施無心的布施，修禅定無心修禅定，正尊勤力無心正尊，所以不應自識定向未觸發而散心，應散無所自心，應散呢無所自心。什麼叫無所自心？由於這個日月行空不自空，無所自一切在空中行，能夠不自空嗎？蓮花出水而不自水，菩薩在世而離世，在俗而離俗，在塵出塵，應散無所自心。在有的離有，無所自心；在無的離無，無所自心。啱唔啱？生亦不自，滅亦不自，應散無所自心。呢個無所自心咧，就無所自心就菩薩心，應散無所自心。一心有自就即為非自，一心有自，自涅槃。不是自以菩薩心，即為非自啦。自生死不是自以菩薩心，即為非自，不是自以菩薩心。生死也不自，涅槃也不自，一切法也不自，不以萬法為類。這個呢，就是菩薩心。所以一心有自，即為非自。所以我們布施不自布施心，這個菩薩心啊。我們持戒不自持戒心，這個就菩薩心啊。所以入心有自就即為非自，是故佛之菩薩心不應自識布施。人是自故啊，佛之這個菩薩心啊，不自識布施，不自識就果然。自識的就煩惱啊，不自識就波嘢嘛，布施就慈悲嘛，不自識嚟布施，智慧慈悲並用啊，凡夫的自識嚟布施有違法，異成人不自識就不布施，異成人咧佢識到自，就不入識定下面都法，但佢唔布施，唔考利益重大。異成人不自識就不布施，菩薩呢不自識而布施，不自識就當智慧，智慧就不自識，不自識呢個人是有智慧，見得太識而不自，見得太向啊，聞得太向而不自，佢哋有智慧，佢有布施就有慈悲，悲智喪運，又悲又智，悲智並受，悲智喪運，叫做不自識布施。諸菩薩，菩薩為利益一切眾生故，應如是布施。諸菩薩，菩薩呢，利益一切眾生，利益眾生呢，就應如是無心的布施，不自識的無心，無心布施。如果有心布施，不能利益一切眾生。有心嗰個心有幾大？有心嗰個心唔會大噶嘛。無心咧係由虛空，由虛空嗰個心咧就放大無邊，用呢個無心遍八界布施就利益一切眾生啊！所以菩薩利益一切眾生，應如是不自識，不自識就無心，無心布施方可以利益一切眾生啊！所以菩薩為利益一切眾生故，應如是無心布施，唔係用呢個有心布施。用嗰個無所得心嚟布施，就能利益大眾生。如來知一切智相，即是非相。如來知一切智相咧，就我相、人相、眾生相、受者相。我相自己會控嘅，咪即是非相咯。人相、眾生相、受者相，咪自己控嘅。我相自控，你念阿彌陀佛念多啲啦， 念到无我明白讲，我就能控制嘞。你其他比较其他啲嘅，其他话咧无我而治咧，讲我就能控制。即贪钱贪到无我咧，讲我就能控制。即我正即是非正，我正自控。人正咧，以前夹咗个人正，我系善人。以後搏唔過嚟，唔識人聲啦。啊，人家叫個故事咧，佢都寫無名字。點解而家無名字啊？唔得嘅，唔識呢個人聲，唔識故事嗰個人聲。啊，以前咧識故事，解拉咁大個名字，有個賣報紙都唔報唔俾出錢。識呢個人聲。而家唔識人聲咯，唔愛名咯，唔愛呢個善名啊！善人嗰個名啊，唔愛嘅，啊假名啊，唔愛啊！你有名咧，亦有功德；無名嘅，亦有功德。無名嗰個功德還大，即係有啲人咧，見遮掩故嘅無名字見知道錢；有啲嘅暗名啊，有名字見知道錢。呢啲通都係人聲。中心聲就光望聲，自比人我，天谷特地，處者近我，呢個就中心聲。壽者聲就光命近，希望長壽，啊，壽好長嘅，咁細嘅，咁細嘅壽來，細嘅壽唔會短嘅，死咗又生，生咗又死，生生死死唔會夭折呢個壽者聲。發緊咧無生滅嗰個壽者相，叫常治嗰個壽者相，禁固一二嗰個長壽相，冇生生滅滅呢個壽者相，生生滅滅嗰個壽者相，息盡嘅壽者相，發盡嘅壽者相咧叫無量壽嗰、那個咯，嗰個發盡未命嗰個壽者相唔同，所以我哋應該認識下。咁啊，如何知一切智相即是非相？我正我以控人正中三正受者控离一切正即明智佛，你就发菩提心。受之乃中三即非中三，中三咧就加明离咗妄想即无中三得灭道者，所以一切中三系加明。你话我坏人咧，个个咧我好就变咗好人，系咪？你话我阴州食肉嘅人咧，我再过一日咧，我又受咗五戒咧。我又唔想收唔食肉，變咗食素啲人。所以咧，呢個眾生咧，眾生相係妄相嚟噶，一嚟一切妄相，即無眾生相。有妄相有相咩？無妄相咪無相咯，無相咪無眾生咯。那係大海水，千途萬浪，呢個咪眾生咯。相都有滅，滅都有相。海水個波浪咧，時時刻刻都有相有滅。生滅無有了期，呢個咪眾生相咯，唔係一個波浪，無量咁嘅波浪啊！又知一切眾生相，即非眾生；一嚟妄相，即無眾生可得，咪即非眾生。孫菩薩，如來自真二者、十二者、如二者、不狂二者、不異二者，要我哋理解下。如來者世智相，即是非相，是真二者。又知在眾生即彼眾生是十二者，以法而施就而二者，不起狂好學就不狂二者。過去咁樣講，將來未來都係咁樣講就不異二者。就六祖菩薩皆即有唔同，有情無情皆有佛性是十二者，作惡受苦呢個十二者。行善得樂是二者，波有波羅蜜出散三世佛是不狂二者，而來所知錯善眾善後善，一切天魔外道不能破壞，其實不二者，亦都咁樣解釋。副大事咧，真言言不去，十二以非，以非真而已。知道無變異，正正本來如，佢就解釋四個真言言不妄，呢個咪真二者；實二以非虛，呢個就實二者。 啊，始终无变异，咪不二者，啊嘛，性相本来二，即二者，不狂二者咧，呢、这个副大字冇讲。所以咧，大师讲出五种嘅真意实义出嚟，咁咪证明一切相啊虚妄啊，离一切相而即明处佛。就知太眾生就虛妄嘅，一嚟妄相即無眾生相啦。生滅到無量無邊眾生，實無眾生相，生滅道者，因知如來光即如來智真意者，實意者，如者不狂，如者不二者。說菩提，如來所得法，此法無實無虛啊！咁咪如來光即五中嘅義，咁咪如來啊！所得的法呢是無實無虛，如來等個無實無實二法，得法就切法，切法來做眾生，如來切法做眾生，皆由得法，佛以法如是，成佛呢就得法，得法成佛，如來所得的法呢無實，法體空寂，無相可得就無實。空寂太重的含何沙到个功德，呢、这个就无虚啊。若知其实无相可得，若知其虚用之不尽，所以知有就非有，知无不无，无而不无，譬所不能及，其为真自苦。所以如来所得的法呢就无实无虚，其实一切法就无实无虚。性空燃起，呢、这個咪無無虛咯。燃起性空就無實，一剎那從燃起，佢無性空咪無實咯。性空燃起咪無虛咯。嚟緊嘅病積水成病，佢無實嘅，因為病唔係實嘅。積水成病，嗰啲病嘅作用啊，可以用呢個病咧嚟。切藏藏一切物，不无虚，一切法都无实无虚。布施呢个咪无虚咧，无我布施咪无实啦，离相布施咪无实啦，不自识布施咪无实啦，不自识嘅无实咧，包含嘅布施啊，布施咪无虚。所以一切法咧都系无实无虚，而来所得嘅法系无实无虚。孫菩薩若菩薩心以法而行布施，人入暗即無所見。孫菩薩如來得個法就無實無虛啦，唔可以著實，唔可以著虛。因此菩薩以法而行布施，以法而行布施就有心，有心就有相，而人入暗即無所見。千祈唔好以法而行布施。自發，自發喺嗰個心字嘛，自發咪有心啦，有心咪自發啦，無心點可以自發？冇心冇得自嘅，有心咪自發，有心而行布施咧，你有咗能事啲我相，有啲受事啲人相，有啲所事啲物相，係咪你有相嚟布施，不見發生了你？將人就啱識無所見，有聲嚟佈施啊！咩歌佈佢都唔清楚，佢唔知道。佢有心啊，有心係有聲啊，有聲咧嚟佈施咧，知道有為法啊，將人就啱識無所見。因為菩薩心不自發人佈施咧，無心佈施，無心就無聲啦。無男子的我相，無受子的人相，無所子的物相啊！三輪太空嚟佈施，若果無心嚟佈施咧，三日過佈施結束就啊！呢、這個過佈啊係正文咩過佈嘅結結束就，所以佢無心啊，心不自發啊無心，心有一定自發，心無咧佢就唔自發，無心就不自發而行佈施。布施就離相，離相見色，而人有目，有光明照，見眾眾色。 虽无大，当来自大，若有善男子善女人，能以此经受持读诵，即为如来以佛智慧悉智智人悉智智人戒得成就无量无边功德。呢段文赞叹一下，较量一下。释菩萨上文所讲嘅波嘢咧，讲得非常多咧，又讲得非常好嘅。啊，乃至无相无不自不行布施，而人有目也光明照见到中色。如果自发而行布施咧，而人入眼就即无所见。所以我哋布施唔好直上，应该离相嚟布施啦。离相布施就波嘢。日日布施大家就煩惱，雖無大，當來自世啊！若有善男子、善女人，能以此境受持讀誦，能修能持能讀能誦能解能行，都難。咁啊，呢個人有咩功德？呢個人要成就佛智佛見咧，佛智佛見咩嘅？佢能讀能解能行能修能持嘛？能受能持波嘢，能讀能解波嘢，能行能種波嘢，呢個人咧就成就佛智佛見。佛智佛見啲功德咧，邊個人知道咧？唯有佛知道，即為如來以佛智慧悉智智人，悉見智人，戒得成就無量無邊功德。佛智佛見功德係無量，唔可以量嘅。长边噶嘛，不知不见佢功德无咗变晒嘛，所以呢个人咧就成就不知不见个功德，个无量无边个功德啦。虽无大，若有善男子、善女人，初日份以行何沙僧份布施，现在较量功德变啦。波嘢系无漏嘅，唔会漏落生死嘅。色身咧就有漏嘅，漏落生死嘅。咁呢位善男子、善女人，五蚊未腾空，佢有个色蕴，有色蕴就有尘埃啦，有色蕴就有尘埃。色蕴空咧，呢个色身亦空啦。但呢位善男子、善女人，嗰個色蕴未成空，五蚊之中咧，色蕴未成空，就有呢個神啦。五族之中咧，接觸未成空，接觸未成空，佢哋有個時間性啦。五族嘛，接觸見族、煩惱族、眾眼族、命族咪五族啦。五族未成空，就講接觸，接觸未成空，佢哋有呢個時間性，有呢個色身。有呢個時間性，但係睇個善男子、善女人，佢唔係作惡嘅，但係善嘅人。但是佢嗰個色蕴未騰空，就見有呢個色身，見有呢個色身咧，你見有呢個時間性，所以咧佢就初一份以行何沙僧份意念。初一份，我是早晨咧，早晨嘅時間先能夠用行何沙僧份布施。但呢個初一份咧，不一定係講我哋人間嗰個初一份，時間就無定嘅。我哋娑婆世界一劫叫世界一日一夜，如果叫世界一日一夜咧，再翻嚟見我哋咧，都唔知道跑到邊個地方嘅。我哋咧就一劫咧，叫世界一日一夜，四天望天，五十日。一日，我哋人間係五十日、五十年。我哋人間五十年咧，四天亡齋，四天亡天啊，得一日，一日。如果我哋人間咧一百年咧，兔年天啊，得一日一夜。兔年天咧都，兔年天都帶啲天王啊，一日一夜咧，我哋人間係一百年。即係時間就冇定嘅，但我哋人間啊，比呢個地獄嚟講咧，又唔同。即係地獄烏茫茫、明明無一光， อย่างการตักทิ้งกิ๊บมีตายคนซิ่วแฉะเพราะในอย่างการเนี่ยจะปักไอ้ทิ้งกิ๊บตีอยู่ตะปนเนี่ยถ้าตีอยู่แค่สี่ข้างท้ายเองพอคือปนจะพอในอย่างการปักทิ้งกิ๊บถ้าตีอยู่แค่มันที่มันซังเดี๋ยวก็มองในอย่างการเนี่ยปักทิ้งกิ๊บตีอยู่ตะปนเนี่ยที่มันก็มีตายคนซิ่วแฉะถ้าสี่ข้างเนี่ยมองได้เต็มเลยกูอย่างก้องจันเจงกายตรงถอยยินยินเปล่าเจ้าหยิบปักชิ้นดิจันเจงกายตรงเนี้ยจะจันพระกายจันเจงกายตรงถอยยินตรงเรื่องยินเปล่าว่าได้ยินเปล่าตายได้ยินมาปักชิ้นดิเสื้อสีกายของเราเต็มเลยจันที่ถอยยันนี่ก็สีกายง่ายป้องป้องแม่สีกายป้องอะไรอย่างการถอยยันแน่ต่อเอาจริงไงเดี๋ยวก็ก้องเกี่ยวสายตายถอยฟันแน่จะฉันริบตาก็ยิ่งถอยฟันยี่ห่างหอตาตั้งสันเด็ดบูชีที่ห่างหอตาตั้งสันเด็ดบูชีนะบูชีตัวยาวๆเลยบูชีตัวยาวยาวปุ๊บบูชีตัวยาวยาวปุ๊บไปชินหนังพี่ชินเรื่องนะเจ้าก็สันแน่เลยบูชีบูชีตัวยาวยาวปุ๊บบูชีตัวยาวยาวปุ๊บคือบูชีนี่ก็สันหายว่ามาบูชีก็มาเบ่งเลยอ่ะแจ้งนี่เราตันท้ายเราหล่อตุ้มเนี่ยปูชีพอติดกันง่ายอย่างง่ายอ่ะคือโซติดก็ติดเร็วอ่ะที่หมาลูกเต่าต้องมองกองโตคือจะแสบมานี่แหละครับนี่ง่ายก็มีนะเขาขันเด็ดแย่ๆก็นี่แหละครับตั้งแต่เราแจ้งนี่เราตันท้ายเลยครับพอทีนี้มันจีนหลังที่จีนเรียนคือติดวันมีสังคมอย่างนี้เราตันท้ายคิดตกยังมีสังคมเดี๋ยวนี้ก็สี่การเต็มคุยตอนนี้มาแข่งก็สี่การทีตรงเนี้ยคุยจะแจ้งก็ตันให้เหลือปูชีปูชีก็มิงตรงก็ยาวยาวก็ตันให้มิงตรงยาวก็ตันให้ก็ตันให้อ่ะตามตามมิดมิดหมู่แล้วหมู่ปิ้งคำต่อปิ้งตั้งหมู่แล้วหมู่ปิ้งบอกหมู่แล้วหมู่ปิ้งคำตะโกโต้ยักโกมาตัวหายดีก็อย่างปัญญีก็อย่างก็ตันให้ก็มันปิ้งบอกหมู่แล้วหมู่ปิ้งก็ตันให้เหลือปูชีตัวเล็กก็ตันให้เยกตันท้ายหรือบุญหมู่แล้วหมู่ปีนกำลังชี้ให้หมู่แล้วหมู่ปีนก็ตันมาเยาเรียกตันท้ายจุ้งยัดปันผู้ยี่ห่างห่อตาตันบูจิจุ้งยัดเลยสับยี่ทิ้งจงสับยัดทิ้งจงสับยี่ทิ้งจงยัดทิ้งจงมีสีก้อนสีเป็นจุ้งยัดปันจุ้งยัดปันน่ะผู้ยี่ห่างห่อตาตันหนึ่งบูจิจุ้งยัดปันสีกันเอาแฉนี่มันคิดจบมาเยาคิดก็จะเยาสีกาวิเชงมาก็แม้นี่มันสิบวันมีสังหงเดียวสันท้ายมาสิบวันยังมีสังหงคิดตัวเดียวมาหงสีกาวิเชงยังมาสันท้ายเลยปูจีปูได้เอาปูปูได้เอาปูปูไหนก็ยักษ์พอเปิดก็ยักษ์พอแจงหมูแจงหมูปีนก็มาสันท้ายเลยปูจีเท่ายันปันยี่ห่างอตาตั้งสันปูจีเท่ายันปันเนี่ยตีทิ้งทิ้งหลบทิ้งเงินเสียเท่ายันปันเท่ายาปันน่ะสีการเนี่ยมีสังคมง่ายคิดตัวไม่หงสีการไม่หงสิบวันมีสังคมง่ายก็เดี๋ยวนี่ก็ทันท้ายสิบวันจะต้องเจตายเจตาหลอกเดี๋ยวนี่ก็ทันท้ายมานี่ก็ทันท้ายอาการนะปูปูจีต้อยาวยาวปูจีต้อยาวยาวหมุนเรียวเข่งเขาจะตายเขาจะฟองเราแค่ยังตามเด้อบิดบิดเด้อตามบิดต้อนมันบิดละบิดเดาตามตามเราบิดตายเขาจะฟองเราแค่ตามตามบิดบิดหมุนเรียวเข่งแย่ๆๆๆมันได้กี้ตาแล้วก็พอดองมันได้กี้ก็ชีตามนี่พอถึงที่ตกเรียกตามสู้อะไรนะตาไว้พวกพอดองตามนี่เดี๋ยวกี้ก็ชีก็มาเอายาปานยี่ยห่างหอตาตั้งตันหนึ่งบูชีตันสิบตันห่างหอตาเอายาปานในห้องสี่กันสี่กันจริงแง่อยู่นี่ก็ห่างหอตาตั้งตันหนึ่งบูชียี่สิบหกแรงปักเกินบานยี่สิบยี่สิบบูชียี่สิบเก่งกองหมู่แล้วปักปีนมายิ่งคิดแต่ยุ่งนี่ก็ตันง่ายเลยผู้ชีนี่ก็อย่างสินหลักที่จริงนี่อย่างเอาพออยู่ปักปีนมายิ่งคิดก็มาเซ็ตบ้านไม่มีดังคงก็อย่างนี้ก็ตันง่ายยังก็เซ็ตบ้านทำในกินพลาดกันสมองก็เรียกเซ็ตกันนะแต่ปักปีนมายิ่งคิดแต่นี่ก็คิดจบไม่ดังคงก็อย่างปักปีนมายิ่งคิดก็แข็งสี่การยังก็คิดตัวยาคงแน่มานคิดยัดถะเหมาะการนายเราปฏิมาเนี่ยคิดก็แฉกอีกการแน่ จิตจบพุงจะมาจิตจบพุงจะสับตายกู้กรรมจะปะเหลยีตองดินมาสับตายกู้กรรมนะปะเหลยัดดินยัดดินแม่จะสับตายกู้กรรมใช่กายอย่างนี้ก็จิตจบไปห้องจะยาวขังปฏิมาณยิ่งจิตประมาณต้อยยีสันเหลปูจีนี่เรายาวเหยยาวลาวยาวซอกสะพานยาตกยาวอย่างแน่เนี่ยก็อย่างแน่ประมาณตาสีหนามที่สีเนื้ออย่างแต่นี่ก็อย่างนาเพิ่มไม้ยงนี่ก็ตันน้าอย่างปูจีไม้ยงนี่ก็ติดวันมาทางได้ปูจีเยี่ยมไม้ยงสีการนี่ก็คิดจะมาทางได้เลยปูจีนี่ก็อย่างนามันขี้เก่งจีนแล้วก็พ่อใหญ่เก่งจีนพ่อใหญ่เก่งจีนแล้วมันก็เดียวกายพ่อใหญ่กายตัวพ่อใหญ่จริงตัวพ่อใหญ่จริงตัวพ่อใหญ่แล้วโอ้สัตว์เสียงเนี่ยคือจะซึนนะคือจะเสียงซึนพ่อใหญ่ซึนสัมปันเด็กคือนี่ก็พ่อใหญ่แล้วซึนสัมปันเด็กพ่อใหญ่ไม่ใหญ่พ่อใหญ่ก็ปัดเต็มพ่อจะเสียก็กายนี่ก็พ่อใหญ่จริงตัวจริงก็ปัดเต็มจีนบ้างจีนก็ยังปัดเต็งแง่ก็เซ็กวันหงจอหลอกเมาทันนะเมาอย่างการปักจีนบานนี่ก็ทันนะมึงจบก็ที่จบหงละเมาปักจีนบานนี่ก็สี่การเต็งสี่การเต็งมาเมาทันท่าเมาที่จบหงเซ็กวันกับหงกำยันเคยแย่จีนต้องปัดเต็งจีนจะผีกี้พ้นจะไม่ปัดเต็งปัดเต็งจีนต้องละจะปัดเต็งไม่เอาแล้วก็จะซึนซำและปัจเจกปัจเจกเอาโมทนาบอกคือปัจเจกแต่เมื่อนี้ก็ปัจเจกยาวบอกนี่ก็ติดกันปัจเจกยาวโมสีการเจงบอกคือซึนซำปัจเจกปัจเจกยาวยาวโมตังเจงหลุดบอกคือซึนซำปัจเจกปัจเจกยาวรู้ไหมนะยาวโมสีเป็นนิเจ็บยาวคือซึนซำปัจเจกปัจเจกยาวยาวโมลูกโป่งมาได้ยาวก็ถึงปัจเจกปัจเจกไม่เอาอันใหม่ยึดไทยจงดำได้เอาปัจเจกนั้นหยั่งคือซึนทำไปเลยปัจเจกไม่เอาว่ามีนะยึดไทยจีบัดดีหล่อหันมาหงแยกเอาปัจเจกนั้นหายเพื่อซึนทำไปเลยปัจเจกไม่เอาว่ามีนะยาวทำตันตีจีงานหลุดคงสี่ปีนี้แท้ก็คงตายหยั่งคืออย่างซึนทำไปเลยส่วนปัจเจกไม่เอาว่ามีนะเบาตันเต้เบาหลุดมือเบาทิศตันเบาสีการเต้เบาทอยากันจุงอยากันเทาอยากันเบาปักทิมานี่ขังออกซาคิดก็ถ่ายเรื่องคงเนี่ยสี่การเต็งคงจะเบาจะซึนซำปัดเย็ดซึนซำเทงเจงซึนซำแม่ปัดเต็งแง่ชื่อตามได้ตายไปปัดเต็งหนังเขาเขาหลุดโตเขามันหนังปัดเต็งหนังเขาพัดผูกใจซ้ำคือจะซึนซำปัดเย็ดเข่งฟุกเต็งตีปัดเต็งแง่เอาซึนซำปัดเย็ดแก่นี่ก็นำหมู่ลาวพวกหมู่ลาวพวกสิงโกนิชอยาปันตุงยาปันเฮายาปันปาเกมานิคิปยีสันปูจีนี่ก็ยาวลาวพวกนี่ที่ยาวสันที่ยาวสันเนี่ยปูจีนี่ยาวลาวพวกลาวหลบอย่างจีมันจางการที่ยาวสันนะนี่นี่ก็สันให้ติดกันติดกันเคยมองนะตามยามานจีเสียมานจีตัวเคยมองก็ยาวลาวก็เด่นกับยี่เป็นเยาว์เลยอย่างมันที่เก่งที่ซึนทำปัจเจกแจงซึนปัจเจกเนี่ยเอาคุยชั่วหูเนี่ยหมู่ปีนคงตักปัดเตาทางติปัดเตาหลุดหุยมองติดทางคือซึนทำปัจเจกถิ่นพุกเต็มเปย์พอฟ้องซีเซ่เตาจีตกจงเวียงกายทิพย์ไหมก็มาซึนทำปัจเจกแจงแช่พวกพุกก็สิงก็อังหัวตาเตาทันเหมียนกูจีก็พุกขอฟ้องชีเซ่เตาจีตกจงเวียงกายเวียงกายที่นั่นยังก็ชีเซ่เตาจีตกจงเวียงกายที่ละนี่นี่ก็ละปัดสะปัดก็ว่าซ้ำปัดซ้ำมันคงต้องหลังตายขอฟ้องชีเซ่เตาจีตกจงเวียงกายที่ทำแบบอ้อมชี้ช่วยชี้แท่งมาเหมือนกันผู้ยิ่ง Yeah. 不用谢。 阿弥陀佛。